Спас прийшов спасти цей грішний світ і дати людям мир, любов, як новий заповіт. Радійте, люди, в честь Різдва, хай світ ваш залуна. Нехай від гір, полів, лісів звучить йому хвала. Лунає йому слава, Спасителю Христу. Він світло правди з неба нам людям всім приніс. Слава Спасителю Христу. Він світло правди з неба нам людям. Щезне гріх і вся журба, недоля хай мене. Нехай ця добра новина все людство обійме. Хай всі народи, всі краї приймуть Христа слова. І пісня слави від землі лунає в честь Різдва.